Yeah, yeah. Tongo etana kapona moto nyoso alamuka. Alanda ide azua ki e ide nde asika ye. Ah, kozua ezali pona yo pona yepe. Olukakae Yebo Kozwara bise koluka ozali koko ya damu yebo Kozwara bise koluka ozangi nini ye mwana za komba babota yona mayele na makolo tambolo tuna kama kambo betanda konanda ko bafungola yo lukosenga kosenga bapesa yona bangumu ya mboka eyo aye ye ye koluka suka se kozwa Polisa maele tamba kapela yo sana sana okozwa ozangi nini ye boyo bimisa Oya yo ide asika oyo nanwe bimate oyo Koko moko ya kala kela kaka ina bwato po amona kae bale Nansete zambalo na kamenizie ya salikiti oyo Aye ye ye ye lukalika okozwa Lombola elimo na yo na pokie mwana mboka okozwa Ebele frito, koko kapro Dike la mobia nzambe, nizali poya bato bansolu kipe oteki Ozi mosolo ebale nzambe akela adoni sambisi obomi Oteki na zando, ozi mosolo obota manganga e Toki salemba lemba, bondo na matasu, bongo bikisa e Ole mateya ye, kosuwe salika motango, bae basuwa lelo misolo, kala kala peba zangaka ye. Oh, petit Touba, libere tous les prisonniers de Montpellier. Babota yo maele mingi kisi ya kosuwa se mosala Eko ya nana e landa ite oswa kisameni Bakabela yo boka sikolu kaka moke moke kinoswa Babota yo maele mingi kisi ya kosuwa se mosala Maele yango beba somba kate moka bimonene se kolonza Bemo kosi maele peuple maele tata maele bana maele oh. Babota yo maele mingi kisi ya kosuwa se mosala Kaka konyo so ide liboso kaka ide liboso bebe Banda kapote kaka munde lele lo akoma motonde ya mosolo Babote yo maele mingi kisi ya kosuwa se mosala Aya o, aya mama e o sali mwana mai Kende tambola tunapeta ndako na ndako tunabae bisayo Babote yo maele mingi kisi ya kosuwa se mosala Adonina e, shok shok maenge Dala la se, dala se, furnia so que no lube, yo pe lukata, o posua. Atana mai, atana samba, moso le sali partu. Oh, la Joseta, le secue. Courageete, holo go balokanga balokanga. Luka, oko swa. Eh! Eh! Oh ya koko ala kapi. Polisa mamonde. Oh ya espacio. Kolemba kate na koluka luka kino yo luka koluka suka se oye oye oye melendele chalelo melendele luka koluka suka se kosua otuna nano ya yan koluka koluka suka pi pi pi pi pi pi pi pi moke tambola toke nende koluka Suka se kosua Pia motili se koluka Koluka suka se kosua Koluka e Koluka suka se kosua Ami aliwala e Ami amokemba e Koluka e Koluka suka se kosua Maele na miso ya ya Maele na matoyi ya ya Koluka suka se kosua Oye oye oye mbele mbele Mbele mbele Koluka e Okay. Bebe sha. Luka mwana mai, Luka omoswa.